Hoxe, no noso espazo de entrevistas, queremos dar conta dun evento na Louriña, o 17 de maio, Día das Letras Galegas, pero non ten nada que ver en absoluto con esta celebración, senón que se trata de Golfmanía. Cita pros amantes e usuarios do coche Volkswagen Golf. Temos no noso estudo a un dos principais responsables da organización, ele Dani Lago. Bos días, Dani. Hola, bos días. Bueno, a primeira pregunta é de rigor, tes un Golf, Dani? Pois evidentemente, pois sí, e do cal, pois foi un coche que daquela é un Serie 2 que sempre me gustou, ainda non tendo carné, e pois ao final meteuseme na cabeza e hasta que o conseguí non parei. Foi sacar o carné e mercar xa o Golf? Non, primeiro comprei un Polo que era máis pequeno e máis económico que o Golf. Sí, e te lo ven preparadiño? Pois a verdade é que sí, para o tempo que ten, que do ano 90, pois bueno, procuro cuidalo porque nada, espero que siga comigo moito tempo e polo menos que se faga histórico, non? Canto tempo levas en tu co coche? Pois dendo 96, máis ou menos. Ah, mímalo ben, que dura, hein? Sí, sí, sí, ten que durar, eso seguro. E máis agora que a crisis, vamos. Que pasa cos Golf que crean tanta paixón, que son capaces de crear este evento, Golfmanía? Pois eu creo que nada, pois este modelo é unha marca xa moi mítica dentro, ou un modelo moi mítico dentro da marca Volkswagen, e que falamos de que o primeiro que viva a sair ao mercado a Serie 1, falamos casi do ano 74, o sea que é un modelo moi consolidado dentro desta marca de Volkswagen. É un modelo fiable. Sí, a verdad que eu creo que é un modelo que sempre sae con un precio un pouco alto, pero que a larga pois é bastante bo en calidades de en acabados e en todo isto. E se dá a curiosidade que moita xente que posiblemente haya tido un Serie 2 e no momento de cambiar, logo de pasar un tempo, pois que haya adquirido un Serie 3 e casi me atrevería a decir que un Serie 4. Xente enganchada a Golf de por vida. Sí, señor. E nada, un pouco tamén explicar, non, que isto nace a través de que pois justamente en Pereiras, onde nos vivimos, no grupo de compañeros que somos, cando un día decidimos aparcar para ir a un sitio, pues nos damos cuenta que casi teníamos a serie completa. Ostras, pero si este ten a dous, a tres, pues mira, interesante, por que non quedamos un día e saímos a dar unha volta e todo demais, non? Pues desde aí de onde sale esta iniciativa para, bueno, xuntarnos todos. Oye, pues posible haya máis xente que ir a facelo e facemos uns cartéis e tal. Ben, a verdad que ben, moi ben dende xa a primeira edición e como na segunda e xa a petición, oye, que si a vades a volver a facer e tal, pois e casi non se iba a facer, pois bueno, volta a facer. E este ano, pois xa a terceira, con moi pouco tempo disponible, nos que estamos aí na organización, casi non se iba a facer, e bueno, a verdad que bastante encima da fecha, pero que si, novamente, a petición de a xente que participou, posiblemente porque as cousas igual se están facendo medianamente ben, que é todo mellorable, pois se volve a facer esta terceira edición de esta Golfmanía con salida en Pereiras, o día 17, e pois nada, todos os que se queiran ou estén interesados en participar, que pois, sean poseedores de un Golf de calquera das series, que habría que estar o día 17 de 9 a 10 e media recollida de inscritos ali ao lado do que a Iglesia de Pereiras, e que isto tendrá unha ruta en que vai a consistir esta terceira Golfmanía, tendrá unha ruta e que esa ruta saldrá en dirección por Porriño. Atravesaremos o centro de Porriño e xa por Pontellas hacia Chenlo, Monte Aloia, con parada en recuperación, pararemos a tomar algo no Monte Aloia, e xa seguidamente con Portui, San Antoíño, Gondomar, visitaremos tamén Monteferro, Playa América e Bayona, onde teremos pois un xantar entre todos os inscritos, que será no restaurante Rocamar de Bayona. A inscripción son 25 euros, que o precio que realmente nos chegamos ao acordo co restaurante, o sea, isto non se fai con ningún afán de recaudación ni nada por estilo. Entonces, que todos aqueles tamén que se queiran inscribir, pois que deben chamar pois a un número de teléfono. Si exigimos ou deberíamos sempre facer a preinscripción por o tema de dar un número aproximado ao restaurante de xente que vamos a facer a comer ese día, e o número de teléfono é 617 370-715. Tamén, ahora, recientemente, pois, como nada, as redes sociales funcionan moi ben e todo demais, creamos unha páxina na... En Facebook, nas redes sociais. Nas redes sociais, iso en este caso en Facebook, e todos aqueles que nos queiran buscar en Facebook é Goldmanía Volkswagen. Tienen que poner no buscador Goldmanía Volkswagen. Uh-huh. Y se automáticamente, pues ahí pueden ver nada, o que haya estado ahora. Son fotos de las dos ediciones que se han feito hasta ahora. Y e información, si quieren, para contactar con nos y hacer esa preinscripción antes do martes da semana que ven. Uh-huh. No me acuerdo ahora el día. Día 15. Día 15, martes, día 15, último día tope como para poder inscribirse. Bueno, Dani, acabas de resumir perfectamente o evento, quedou moi clariño. Entón, vamos a recapitular. Para quen vai dirixido Golfmanía o 17 de maio? Quen pode acudir? Só os que teñan golf ou tamén aqueles apaixoados que queiran, non sei, unirse de estrangeiros? No, a ver, independientemente, en cada... O sea, cada o coche que pode participar simplemente ten que ser un golf, non vale calquera outro tipo de modelo. Uh-huh. Sí, é certo que o mellor moita xente se equivoca. Bueno, podo participar eu solo con coche, pero non pode ir nadie comigo. Sí, evidentemente, cada coche pode levar 5 personas. O que pasa é que sempre a inscripción é por persona. Porque cada un come no restaurante, ten que pagar exacto, a súa parte, non? Ten que pagar o seu plato. Quería preguntarche, canto vai durar esa ruta que facedes de Pereiras que vai rematar en Baiona, recordando pues, eses montes, como decíamos... Esas paraxes naturales, sí. Que son bonitos tamén a vista de muchas veces, ¿no? E salir un pouco do que o casco urbano. pues nada, aproximadamente, y tendo conta de como ano pasado, pues dende a que salgramos as 10:30 de como esa ruta, aproximadamente chegaremos sobre as 2:30 comparadas y todo. Para comer. Sí, para comer, sí, bueno, de feito está calculado, esa ruta foi recoñecida anteriormente. Uh-huh. Y pues sí, alrededor de esa hora que estaremos por ahí. Como decíamos antes, data límite para inscribirse día 15 o vindeiro martes. Xa hai bastantes inscritos. Sí, de principio xa partimos con unha base, ¿no? Claro, os amigos de toda a vida. Sí, os amigos, independiente tamén que esa xente que participou, que ven participando nas anteriores edicións, se vai tomando datos, non? De alguma maneira, o seu correo, o seu teléfono, e pois se lle comunicou, non? Entón, pois sí, a partir de ahora xa che van dando pois resposta do que tal. Si partimos xa dunha base, non sei, o ano pasado estábamos contando con 30 coches e alrededor de 60 personas, e que, pois, vai, esperemos que este ano subir tamén. Sí, espera de subir. Metendo en conta que foi a xente quen vos pediu especificamente que fixera esa terceira edición de Golfmanía, as previsións son boas, entón. Pois sí, veremos a ver. Está aí tamén un pouco a crisis de por medio, pero bueno, non vamos a falar xa máis deso. Ven xente tamén de toda Galicia e norte de Portugal? Non, de principio, o de máis lexos, o ano pasado, de Lalín. De Lalín. Sí, un coche de Lalín. Bueno, non sei se durante estas edicións pasadas houve algunha curiosidade, algún modelo extraño, algunha persoa pues, que se escapaba pues... normal... Sí, no, hombre, modelos sí que sería importante, o sea, a nos tamén nos gustaría, hai modelos específicos dentro de cada serie, pues estamos falando, por ejemplo, de a serie 2 de un Golf 60, de un Golf Rally y de incluso GTI 16, o sea, son os modelos máis potentes desta serie, e dentro de cada serie, pues sí que hai aqueles que son os máis potentes e que a xente pues lle gusta máis verlos, ¿no? Bueno, aquí na Louriña vese que gusta o motor, non? Sí, en Galicia, en total, eu creo que sí. Sí. Bueno, se te parece... O fútbol tamén, ¿eh? Tamén, está claro. Ainda que o fútbol, bueno, en todo. O sea, de por sí, o deporte rei, vamos. Bueno, se te parece, recordamos ese teléfono de contacto para inscribirse. Muy bien, pues sí. 617-370-715. Aquí, pues nada, podes chamar y pedir cualquier tipo de información y para inscribirse. E tamén, pois, quixera terminar, si me permites. Claro que sí. Agradecer a un único patrocinador que tivemos hasta de ahora en... Bueno, dous patrocinadores. Estas tres edicións estuveron con nos. E como non podía ser de unha maneira, foi Talleres Gumerjo e tamén X4 Espectáculos, que si estuvo con nos, sempre nos aportou pois ese equipo de sonido donde poder ambientar a salida e todo demais. Pois con estes agradecementos despedimoste. Moitísimas gracias, Dani Lago. Recordamos a cita co Golf e o 17 de maio, a semana que ven. Graciñas. Moi ben, nada, gracias a vos, a Así Radio, e pois nada. Ata a próxima. De vernos por aquí.